الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله رب العزت الكتاب قرآن عظيم الشان کی دے انسان دا تربیت طریقہ خی کہ دے انسان تربیت خود و قسم دے یو دا غد بدن و دا جسم تربیت تے اغه کې خو دې ته ضرورت نشته چې بل سره تا توخی بلکې الله د هر انسان په فطرت کې دا خبره یې خدا چې په خپل جسمانی تربیت باندې خپويږي خو لیکن دویم تربیت چې تا تربیت دین او در روح ویلی شی ناغی بانده انسان نپویدو دا چلو طریقه نورت لچالا چه مون با دی خپل روح او دی خپل ایمان تربیت سنگا کو یعنی کم مخلوق چه اغا مخیطا ده او داغی اخیرت تبا کی گی داغی ایمان تا نقصان او تاوان دے او دا هر طرف نا خطرات تی دی بسنگ بچ کولشی دا دنیا دا دی فتنونا او دا فسادونونا او دا دی خطرونا چی دا دی ایمان او اسلام او عقیدہ هغه محفوظ پاتې شي او د باندې څوک حمله و نکی ډاکې و نکی د ایمان دا خزانه ول تبان کی او لوټ نکی دا تربیت ډیر ضروری و او قرآن ټول تعلیمات چکڑی دی نو دی پا حق کیکڑی دی چه دا تربیتو که دا خلقو ادی که بیا دو قسمونه بیان کریو چه او تربیت دا دی چه تا آغتا نیکیو خی عبادتونو توخی د ثواب او د اجر طریقې او توخی جديتا معروف ویل شي معروفات اځم قسم داو چې هغه د ضرر نه د نقصان نه د هلاکت نه د رسوای نه د دنیا او د آخرت د دینه بچکی دې دواړو کې قرآن او سنت په دې زور لګولې دي چې معروفات رستو دي لومبه ضرورت ته منکرات دي چې دې ته د دې ضررونو په سادونو د دې نه بچ کې هلاکتون نه بچ کې معروفات بیا دې په خپل پويږي الله ول عقل ورکړل هغه دې بغیر د تعلیم او د هدایت نه او د نصیحت نوم کول شي او ضرورت پدې کې د دې منکرات وي چې قرآن تعلیمات دادی او بلکې زموږ د کلمې ترتیبم دادی چلا الہ رد منکر یې مخکې کړی دی چې لا اله د دنیا نه د الہ باطل لری کوي چې الله سره کوم برابر کړی شوی دی او خلق منل دی او د الله تعظیم پاغي صرف کوي تاته نه لری کوي لا اله چکله د باطل نه میدان پاک شي نو الا الله بیا په خپل بل څوک نشته بیا به د بند توجه الله ته وي او د الله عبادت ته وي د الله رضا ته وي او کار دي منکرات او خراب کړي دي دغه سي بیا چې قران شروع شي نوم دا تعلیم ورکی چې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى چا چې ول ځان د طاغوت نه بچ کو د شیطان نه بچ کو د شرک نه بچ کو د غلطو مشرانو نه بچ کو د غلطو پیرانو نه بچ کو د ناکار مجلسونو نه ځانو ساتو دا ټول تواغیت دی نو یؤمن بالله په خپل اعتماد په الله پیدا شو چر کله دا الله نه سیوا چې دا څومره دی دا د اعتماد نه دی دا د تمه او د امید ندی نو په خپل الله ذات د تمه او د امید شو د اسری شو د نه پیو د نقصان شو په قران اول دا مخکې کوي چې دا ترتیب څوک په دنیا کې نه چلی پدې باندې عمل نکوي پدې راتل نکوي نو هغه د قوم سره ظلم کوي د الله د بندګانو سره ظلم کوي اگر کانم اخلی چې د خلق سره رحم کوم از په خلق باندې او ام درزی و سرکوما خیرفائی و سرکوما اسوائی او چیزا ہم درد ہے کم کار دن واغا نکی ذکر حدیث کی نبی علیہ السلام دعوی لیو چمل لم یرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. چا چې زمونږ په ماشومان باندې رحم وکوم، چا چې زمونږ له مشرانو قدر وکوم، نو زمونږ مرګره نه دی. زمو ماشومان خبره مخکې کړی ده چې په دې ورحم مخکې کې د مشرانو قدر به بیا دویم نمبر کې. وس په کشرانو باندې رحم څه دی؟ هغه دغه دی چې هغې خو نه پوهېږي، هغې خو چې قدم اوچتوي نو غلطي به کوي، خطایي به کوي، نو ستا رحم به په هغې باندې دایي چې ته به یې منې کوې، مه که لر شه به ورته وایې چې مه کوه، لکه کنځل مه کوه، رانې مه کوه، جماعت کې منډې موها، جماعت کې شور مکوا، جماعت کې بے ادبی او ټوخی مکوا، مکوا مکوا مکوا. دا تربیت یوال هغه د هغې غلطو کارونو نه منې کې. تر دې پورې چې سپېړه ولا ورکې نوم دا پاغ رحم دی. او کته ولې دې په ځای باندې خوږه ګولې پانټ ورکې نو دا رحم نه دی. خلقې جیوا ذهنونه یې کنه دا یو شیطانی ذهن دی چې قرآن نه څوک واقف نه وي. چې کله یو ماشوم چاته کنځل وکړي او د ده د سپېړې سمی نه وي، د جیب ته لاس کړي روپۍ ولا ورکړي، یاره ډېره ښه خبره دې وکړه لکه دا ولې وي، زما خو سمی نشته بلته تیارو مچی اغلا اغتا کنزلو کی نو اغو ایسام کی کنا. نیتا تا پیغمبر داوی لیو چو ملم یرحم صغیرنا، و کشر باند رحم دیتا ہوئی چیتے پخپلا پیدے واس نکی گی، نو په بل باندې سمه او په بل باندې ټکه وهي، دا خو رحم نه دی. نا استاد هغه زیمواری ده چې هغه ته به مکه ولر شوی منې کوې به یاره یې به چې همدا کارونه مه کوه. ځکه نبی علیه السلام ویلو چې کله اذا بلغو سبان چه دو کالوشی نمروهن دمانزو دو سبقو دو دی ویناو تکوه گزار مور کوه، دکا دقا وقت که دو گزار لایق نده، برداشت نشی کوله. او ازا بلغو عشرن چه لسو تورسی نبیا ودریبوهم، بیا ولې د ادب د پاره گزار ورکول شي، دا هم پر رحم کې راضي. ملم يرحم صغيرنا نو لم يوقر كبيرنا، رستو کړی دی. ولی دا دې مشرانو ته وی چې کله تاسو کشران پوکړو ادب مرته خو او د غلطو کارونو نه او دروانو نه امن نکړو، نغیل اللہ عقل ورکڑے دے، نغی بتا اس تمخ نرالی جواب بنظر کئی بلکہ ادب بام کئی. چیر دمونگ تڑی رخلار خولی دا او دے کارنگ دے خودمونگ استاد دے، امونگ دے دیرو غلط کارون نما نکڑیو، نباستا با قدر کی پخ پلا بس او چې څنګه دا کارونه کې خپل ذمہواری ځان کې دغه تربیتونه کې هغه د غلطونه او د خطایونه او د نقصاناتو نه منې نه کې د بد اخلاقینه او بې ادبه نه منې نه کې نو تاسو ته مخراړی کنه نو دا هغه نقصان نه دی تاسو نقصان دی ځکه فقہ کې یو مسله ده چې کله یو لکه لګي دا هغه سو قتل کو ظلمن نغبان دیکھ بخپل سزا جاری کی گئی اولا بخپل حد ور کی گئی قصاص کی گئی کو معاف کی گئی آخوز مالکان فخدا لیکن جسو کے قتل کرے دے نو اغلب دیت ور کولواری داغی مقتول او داغی مڑی دیت بدی ور کئی ناول دیت پا عربو کیو خان سلو خان ہوئی جدا سلو خان بسوک ور کئی در دی الک لار تر رور دی تعاقلوی کنا دیوی ورکی اپا دیوان افکارا سوال لی چه قتل اغا کرده دی او دیت بدی ورکی تاوان بدی برداشت کئی تاگی جواب داو چه اغا خوالکو نپوی دا در دی فرضو دا دیزی مواری وا چې خپل کشر تربیت کړې وي په صحیح طریقه باندې هغه په وکړې وي هغه باندې تیارې د دې کار ته چې کوم یې وکړو خدا غفلت د دینه شوې ده بے پروايي د دینه شوې ده نو دا تاوان ځکه په دې باندې راځي سلو خان او یا د هغه قیمتو لذر اشرفه یا زر دینارا دا هر جنس نبا جدا دیت ورکولشی نگور دا دا خبر آکن چی دا خود مشرانو پورا دی مواری دا چی دی خپل حق ادا نکی تربیت کشرانو نکی نو خود با اللہ پا دی باند زور راولی چی تا دا سمشره والله دې خیرو کې چې مونږ کوم مشران لیدلی مونږه او هغه کې مونږ نه پویږو هغه دې دې لپاره وجري جوړ کړې وي کارونه مارونه هنو ځاوي رټونو باغوانان بو هغه به تناسته ولر کته پورته کېدو ادب از ځان نرام دادې جوړ کړې او پکټ کې بناستو او کشران وو ته چاپیر ناستو ناغي ته به دا تعلیم ورکاو چې لکه پلانې مالټی را رسیدلې پاڼه پکې نشته ګوره څه شمالټا دا و د دې څخه باندې بس پکار پلانې خټکی را رسیدلې ځوانې از شپیس اوکنی ورشی پیخا نیرد چی دو مشرانو نا دا تربیت شوروشی کنا اگه خلقو که برستو سخیر و برکتی چوال خدا غزی مواری و چی رحمی پکڑه دا خو رحم نده نو ځکه مخلوق کې بالکل نه په کشرانو باندې رحم شته او نه د مشرانو قدر شته ځکه چې هر یو خپل ذمہواری پرې خدا غاړو خبر نه دی د دینه چې ګنې ما باندې صدې کشرانو صدې موارشته ده خبر نه ده او چې چانه ده خبر کړي نغی ددن زیات ظالمان دي او الحق خدای خلقو چې دې ته د الله دین بیان کړي وي پاره کې امر او نهي ذکر کړي وي چې دا امر دې دا نهي دا دا د ثواب کارو ندی دا د عذاب کارو ندی چې دا وته هولې نو دی بوم سنه سو پوښیو کنه ولیکن دا دی چې کوم ظلم وکړو چې خپل کشران له غلط تربیت ورکوم هغه ته د غلا چلو خو هغه ته د قتلونو چلو خو هغه ته د جنگونو چلو خو هغه ته د پت پتنو د دشمنو چلو خو نو دا نقصان د بره نه راغلی دی څنګه چې دی ظلم وکړو نو دې پاسه نورم ظالمان شته چې قران هغه ته ظالم نه وي بلکې وي ومن اظلم ممن منع مساجد الله هغه ته اظلم ویل دا ټول خبره د اظلم نه شروع شوې ده ولی هغه حق نه ده ادا کړی اغه مخلوق لیدا بندیان نه لیدا چې دې کې څومره منکرات دي نو دي هم نه کول غواړي د دینه چې خلکو تاسو کې عیبونه دي تاسو کې ګناهونه دي تاسو کې د الله د حکم نه نافرمانی ده او خلاف ورزي ده نو یې خلکو غوري په دې ناکامیابی کې د دینه توبه وباسه اول خود شرک نہ توبہ و باسه داخلوی بلا ده چې دا غینو بیا خو نور تاسو باندې سو نصیحت اثر نکوي نو اول خود شرک نہ ځان بچکه زګه چې پتا سو کې کوم شرک ده په موجوده وخت کې په موجوده دور کې په سوار لسمه صدې کې نو دا شرک پا پخوانو کې نو بولی دکا اللہ چه منتداغی حال بیانی صورت انام کی چه دا عرب و جاہلیت واو رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مویلو چه اذا سر رکان تعلما جہل العرب یا بندہ کستا دا ارمانی چزد عرب و جاہلیت معلوم کم نفل یقرأ ما فوق السلاسین و مئت نو سورة انعام دا 130 آیات نا آپا لدی ولولی نو تبا دا عرب و جاہلیت معلوم شی او غد دیدین شورو شیو چل عرب و لزتو یو جعلو لله مما زرأ من الحرس والأنعام نصيبا وګوره مشرکانو ته دیل چې الله کوم فصلونه پیدا کړی دي کوم ډنګر او ساروي ولا پیدا کړی دي نو باغې کې دا الله برخوم کوي او باغې کې د خپل الها او برخوم کوي او دا مشرکان دی خود خدای برخن دی خود بازی اول سمب پیجندلی دا دا زکاة او دا عشر نارو خبر ندی اما مشرکان بڑن بے برخ دا اللہ کولا قرآن ذکر کری چی للہ للہ بڑن بے برخ بے دا اللہ تی نجد آکلا او بے وی چی دا اللہ شوان و هازا لی شرکائینا از اپلا برخ زمونگ در شرکاو شوا ها امونگا لیدلی کن اخپل خلق دیچ بکلا فصل سنبال کن او درمن کی بیراش او درولا پیلکا دا بابا دا خانک تینا پلوارا مخ کی بیدو بابا برخا دا سر بابا برخا دا کڑمار بابا برخا دا چورکی بابا برخا دا بابا گانو کنا د دا خانک تی مخ کی وارا چی دا دین خو بیغمشو کنا دیر لوی غم دے خانک بے ہوتے بھی کل بے دا دا اوگے تی ناپا لکا دے با اوگے ونو اوگے بے ہوتے بھی چی دا تی ناپا لکا نمونے والے ایخیو چی دا دا بابا برخا دا دا دا شکرانا دا تی نمخ کیا پلکا ادھا خدای دا برخی ناڑو خبر نو نوات معلوماتو جی بسمرکی سمرکی گی پدانو کی سمرہ دا پا پیسو کی سمرہ دا پا سارو کی سمرہ دا ایسی مسلمان ورغلی دی پیخا تو پتو دیر اگران نو دیر پرخ دے کنا خوا داغی مشرکانو دزی مشرکانو دیر پرخ دے زکا اغیب دا اللہ برخ مخ کی استلان خدا پاکی مصیبتو چی بیاوی از اخپل علیہ وغاو ابیا پاکی دا مصیبتو چکم ابراخ وید اللہ پا نمبان ایمان علی وکنا خیال بینو وطن نچیو بے کاتا چیر داخو کساروی باو ویر داخو دیر خیستا و غٹ کٹتے او اسی زر زر لوئی گی لکه دا بکیانی یر دا با دا آلیهو پا نم کو خوا دکه جی دا اللہ سا ضرورت نشتا خوب غنی بادشاہ دا ندا دا دمونگ دا خوا خوا چی دا دی پا نم شی لنگر تیو لی گئے دیر غٹکار با پیوشی ملوانو پی مالشی گور دا کار دیکھو او چکم د عزیز شرکاو با داغی پا نمبه من نلیو فلا ایسولی لاللہ توبہ اگا بچاری دا سنکی دا چکنی اگا بے خوخ شو اگا بے مخ پسترگو کی خوگو لگی نو بے چکنی نا نا دا دا اللہ دا پارش نا نا نا نا او یا چکم د شرکاو پا نمبه من نلیو ناغی با چری پاغ زیونو که نصرف کهو چی کم دا اللہ دا رضا دی چی دا با فقیرانو لا مسکنانو لا یتیمانانو لا ورکو نا دا با دا بابا من جوران خوری غیل تسطا ناس دی دا سی خواد اللہ رب العزت ورپسی ویسا اما یحکمون دیر غلطا پیسا لکیم چی دیل چا اختیار ور کرده ده ولی غلطا کئی زکا دخ پلو آلیه و دیر خیال ساتی و داغی دیر قدر و عزت کئی چی کم مالی پسترگو که خوخشی و قیمتی و برکتی نو آغا آغی تور تیلوی او چی کم یه دا دی خوخ نشی نو آغاوی دا و دا اللہ شیم دا سمرا غلطا پیسا لده ان ذا الله قدر بک نشته ما قدر الله حق قدره اذ خپل الها او قدر وسرشت دین الله خیال نساتی او داغي خیال ساتیم الله عزت نکي او داغي عزت کوي او لذي مشرکان ودا سن کولو ذي چې بک فصل راولو سنبال به کو کورتا بوجو کے بے واچو ندیو پکی گریٹ کڑیو ناغا خخو روغ روغ غٹ غٹ اگا بے تنا پا لکڑیو اگا خراب چو پاتی شیو یو دا کسو سوالګری راځي سو فقیر مسكين راځي نو دا غل ورکوي د خدای د نامې شی دی بس موږ سکو الله رب العزت و ایمان والوم تاسو دا سیمه کوي انفقو من طیبات ما کسبتم تاسو زما په نوم باندې هغه شی خرج کړئ چې ډیر صفا او ستری او ډیر قیمتي او برکتی هغه ورکړئ زما په نوم باندې و مما خرجنا لکم من الارض او کاغذ زمکه پیداوار آمدنی نو دا غینوم چې لسمه او باسه یا شلمه او باسه نو هغه ته نو باسه چې هغه خراب نه کنا چینجن نه کنا زما ځانوم د ته زمرا سپکګاری دا وزیدا څه کول کنا کا بوجه وړا کې کله هغه به سنبال کړی دننا چې کوم په پاتې شو پډاګ باندې نو وی تاک زوګرا دی نه ویل ورکوي نسا قدر و نسا اندازه نسا ایل نسا لسمی از شلمی پا پتا پویده دیده کارو نکلی دی کارو دا اللہ پنم بیسو اللہ ذکوی جو وجعلو للہ ما یکرهونا اگور دی خلق تا دیدان تا مسلمانانوی دیده اللہ پنم بانده اگا شیور کئی چی پخ پلے بدی شیم پیزار زور شی ایرو ایدا سو کل آغاز پرو تی کل دی پل کسو وری که استاز کرے وہ سیاد کچتا جامد آغا سپات شی سیوا شی زیادی شی کلباسی او کاغا بنینی او کاغا کوٹی او کاغا جمی سامان دی دی خوزان لنوی نوی واقع لکا نا ویدا او ورکای چاله منځو دس په پکې زمونږه ثواب کی وای دا عذاب خبرې کوه ثواب پس کی څه دا الله په نوم باندې کبار ورکه زمړه تعالی سپک کاری دا مشرکان دي کنه دا خو دغه وجه ده بنیاد خو خراب دي کنه زمونږ کې به بنیاد زور لګو کنه چې فاونډیشن مضبوط کړي دی په دې پوئږي چې پلازه جوړې نو ترکمې پوری بوزي مالک تردارې پوری دا خپل ایمانوم بوزه کنه ها دې تم سریه کې دا کنه نه دې هم وسره نشته بنیاد غلط دی دې وجه نه کارونه ټول غلطي بس خشت اول جون نهت معمار کج مصری چې کله لومبیه خخته لومبیه خخته کګه کیږي تا سوریا مهرواد می دیوار کج نو که تر ستورو پورې زینو کوک بیداسي اننی ری دا اننی ری کی خا دا کاغذی کنه ها هو اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کی چراغ سے مونږ د حلق نه ګیله نه کوو مونږ د پټکواله نه ګیله کوو چې تا خېټ آسره کړې ده استاد زړه کې دومره یاره نه راځي چې دا خلق منې کې د منکر نه چې ماشوم منې کې خوای به ورته کنه چې روانې مه کوه کنزل مه کوه د مشرانو بې ادبي مه کوه د جومات بې ادبي مه کوه د قرآن بې ادبي مه کوه مه کوه مه کوه دا د ماشوم تربیت دی نو دا ماشومان دی چې تا ته ناست دي نو دی کې مغلطه وګوره چې کپ وکه بیا ورته وایه چې دا شرک مه کوئ بدعت مه کوئ حرام مه کوئ پردي مال نه ځان ساتئ جواری مه کوئ شراب مه کوئ زنا مه کوئ اغلا مه کوئ مه کوئ مه کوئ دا ورته وایه کنه یې پټ کیا تا دا پټکې سره وایه حضرت شیخ تچاوی یره ټول خلق تا باندې دا دغه کوي چې د سپینا ټوپه سواته په سر کړی او پټکې نو یې دی نور خو سوار لسګه هغه ته چا وي هغه یې ملک په د شرک او بدعت نه ډکی او زو پټکی وامه مله بشرم ناراضي دی به والی زکه چې دی خانک تکینه اخپې ته نه جابیر کی کنه ادی په جنازه کې کینه اسخات تا نو دی وزن برابرۍ چې ولې چې د خلکو نصره کوي کنه ها او مالا شرم راځي چې ملک بدعت او شرکیت کیږي او ما دې پټ کې وایلي ادی پورې وټو کې کولې ها وې دې پورې ودې زنانوم خاندل چې په روپې پټ پچکه سپین راغې او خورې رپودین راغې رپودین پیژنې زادی خلکو نقصان کړي چمنکرات لری کړي چمنکرات پکې نشته دي چې خلکو سخوخه یې غزي کوي بس دا ډېر لوی ظلم ده خبره مې ټوله دې پورې کوله چې امت سره مخلوق سره د الله بندیانو سره دا ډېر لوی ظلم دی چې تو تمکه لرشنوې چې خپه وشي ولیکې وړو کې ته وې چې و نه به بد بد ګوري تا ته خود بگو تیگه خوداشته که نخوا او تو دانش برداشت کوله توی چه هر مقتدی ما تا خاندی چه خلی چنگه کلی که نه او کدو تاویم چه دامکوا دامکوا نو آخو ما تا بد بد گوری انو زت دلتا ستا ناسته ما خود نسوارو لنگره ندیخی زخو دیتا ناسته ما دی خلقو دیر لوی ظلمو که خواه نو دیو جنا نسوک شرک تا بد گوری نرسم رواج تا بد گوری ندی خپلو دو دنیا گمراهو تا و عیاشو تا و شیطانو تا بد گوری دا خو بایل اکاسه چی تاو تا ویلی وی کنا چی گوار دی که دمرا گناه دی دی که دمرا گناه دی دی که دمرا عذاب دی نو دام مطلبو چی دا سمرا خلق تا سوینه پسپینا جامع که ده تبلیغ پا جامع که ده دعوت پا جامع که خواغی سوکمنی کئی نا ای بس یہ چی کلمه ہوئی ده غڑیر ادا آوئی بس نوی ظلم که کنا مخلوق سر ظلم که کنا تا تا اللہ ندیویلی چی منی کا کنتم خیر امت اخرجت لنناس دا خوزان ده پاروئے او عمل پی نکے نا چاکی چی غلطی ہوئی نو نوائی باوتا چی زن پاک کا دا غلطی لری کا ستا خیر خواهی کوما ستا خیر خواهی کوما خوا دا دنیا پکار که خطو دا سکے چی او بندوی نی چی دا اگا نقصان کی گی او غلطی کی گی پس ایکلی ہے پر دا غیر تیم یخی دے وڑی تی نبایی گی نارسو کوادور که وہ یا خدای تو دا دیر ضروری کار چی وڑی تی نتویشو چی نتی نتویشو او گولی دش پیلی خلی لطلی دا او دنگی لکھو آوادور که او پا دی آواز نور که چی گمراہ کی گی او تبا کی گی او رسوا کی گی دنیا آخرت نو دی آواز نور کن دا ستا رحم ندی پا خلق بانداتا دیر لوی ظلم کرده دی دکه با قیامت کدی ستا گریوان تا لاسا چیچی استاز تا خو مونگ تا سنوویلی تا خو مونگ تا دا نوویلی چی دا رشوت غلط کرده دا سود غلط کرده دا شراب سکل خیر دی دور اسا خبره نده حدی نشته دی او تا خو مونگ تا نوویلی بیا بس چل که چی دی گریوان تا لاسوا چی نمونگ داوائیو چه مخلوق سره لوی ظلم داده چه مکلر شواتا نوی او خیوی نی نو سباب اللہ استانا تپوس کی خواه قیامت که دغا تپوس ده چه علمیاتکم سوک نورا غلی تاستا تاستا نوی خبر کری ناغا وقت دیر گران ال تخلاصه نشتا دی خواه فاخر داوانان